rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 stycznia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 6800 zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby, informuje resort zdrowia. Trwa sekcja zwłok mężczyzny z Ostrowiny na Dolnym Śląsku. Ma dać odpowiedź, czy jego śmierć miała związek z podaniem szczepionki. Polka mistrzynią Europy w biatlonie. W biegu na 15 km złoto wygrała Monika Chojnisz-Starenga. W Polsce badania potwierdziły 6789 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 389 osób, a wyzdrowiało ponad 2,5 tysiąca. Minionej doby wykonano ponad 47 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Joanna Stankiewicz. Mazowsze to region, w którym odnotowano najwięcej, ponad 900 nowych zakażeń koronawirusem. Najmniej przypadków wykryto w województwie świętokrzyskim, poniżej 100. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że spada w Polsce liczba zakażeń koronawirusem. Ta dynamika spadku między kolejnymi tygodniami jest na poziomie bardzo stabilnym w ostatnich tygodniach rzędu 20%. Szef resortu zdrowia dodał, że spada również liczba zgonów z powodu COVID-19. Jeżeli popatrzymy na średnią dzienną, maleje o 7%, czyli mamy takie wyraźne dynamiki spadkowe. Minister Niedzielski zastrzegł też, że międzynarodowa sytuacja nie wygląda tak dobrze jak w Polsce. Na przykład w Hiszpanii poziom zakażeń jest rzędu 40 tysięcy dziennie, a we Francji są to poziomy zachorowań powyżej 20 tysięcy dziennie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. We wrocławskim zakładzie medycyny sądowej trwa sekcja zwłok pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie koło Leśnicy na Dolnym Śląsku. Badania mają odpowiedzieć na pytanie, czy jego śmierć miała związek z podaniem szczepionki przeciwko COVID-19. Więcej Elżbieta Osowicz. Badania w Zakładzie Medycyny Sądowej mogą potrwać kilka godzin. Jak mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Radosław Żarkowski, wstępne wyniki mogą dać odpowiedź na pytania dotyczące przyczyn śmierci. Niewykluczone jednak, że będą jeszcze konieczne kolejne analizy. Wiadomo, że 73-letni mężczyzna był osobą niepełnosprawną i bardzo schorowaną. Do grupy zero wytypował go lekarz. Tego samego dnia po podaniu szczepionki poczuł się źle. 3 razy wzywano do niego pogotowie, ale nie zdecydowano się na jego hospitalizację. Śmierć mężczyzny została odnotowana na ministerialnej liście niepożądanych odczynów poszczepiennych. Poza prokuraturą śmierć mężczyzny bada także rzecznik praw pacjenta. Czeski portal Echo24 opublikował artykuł prezydenta Andrzeja Dudy, w którym pisze on o wyzwaniach stojących przed Europą Środkową i o jej pozycji na świecie. Publikacja powstała w ramach projektu Opowiadamy Polskę Światu, dekada Europy Centralnej, realizowanego przez Instytut Nowych Mediów. Polski prezydent pisze, że Europę Środkową należy postrzegać w kontekście jej wartości, wspólnej historii, a także dobrych i złych doświadczeń. Nawiązuje do słów Milana Kundery, który nazwał ją porwanym Zachodem jako część zachodniej kultury, znajdującą się w przeszłości pod władaniem Imperium Sowieckiego. Europa Środkowa przestała być peryferiami między Zachodem i Wschodem, stała się strukturą połączoną wieloma więzami, świadomą swoich interesów i mającą wpływ na sprawy europejskie, pisze polski prezydent, nawiązując do współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki i Inicjatywy Trójmorza. W swoim artykule Andrzej Duda podkreśla, że rozpoczynająca się nowa dekada XXI wieku, mimo niepewności związanej z pandemią, daje nadzieję i szansę na cywilizacyjną i ekonomiczną odnowę, stworzenie lepszego, bardziej sprawiedliwego i bardziej zielonego świata, szanującego zasady zrównoważonego rozwoju. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Polka Monika Chojnisz-Starenga została w Dusznikach Zdroju biatlonową mistrzynią Europy w biegu indywidualnym na 15 km. Po ostatnim strzelaniu byłam tak zmęczona, że przyszły mi myśli nawet, że no dobra, niech ta Merkuszyna wygra, ale w połowie kółka gdzieś zobaczyłam, że mimo tego odrabiam i miałam też informacje świetne na trasie praktycznie co chwilę. To jest ten pozytyw startu w Polsce, że dużo osób jest na trasie, więc gdzieś mnie to też zmotywowało, żeby jeszcze tą końcówkę przycisnąć. Drugie miejsce zajęła Ukrainka Anastazja Merkuszyna, a po brąz sięgnęła Rosjanka Larisa Kuklina. Za 15 minut początek biegu indywidualnego panów na 20 km. Sport w trójce o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

12 minut po godzinie 14. Wspomnieniami o ostatnich godzinach okupacji niemieckiej i wejścia Armii Czerwonej podzielili się seniorzy z ziemi oświęcimskiej. Ich relacje opisujące wydarzenia z końca stycznia 1945 roku opublikowało w internecie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Te rocznicowe wspomnienia dostępne są pod adresem www.muzeumpamięci.pl. Część relacji została udostępniona w postaci krótkich filmów, pozostałe zostały spisane. A powstające Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej ma przypominać m.in. o mieszkańcach, którzy pomagali więźniom Auschwitz. Siedzibą muzeum ma być zabytkowy budynek zwany Lagerhaus, który jest położony około 200 metrów od byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Trwają tam prace adaptacyjne. Wiceminister kultury Jarosław Sellin zapowiedział, że uroczyste otwarcie mogłoby się odbyć za równo rok, w 77. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz. A u nas przypomnienie reportażu, bo równo rok temu reportażysta Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Adam Bogoryja-Zakrzewski odwiedził Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie przyjrzał się wstrząsającej ekspozycji około 80 tysięcy butów, w większości zamordowanych więźniów, w tym dzieci. Te buciki są przed konserwacją. Przede wszystkim staramy się o zahamowanie procesów starzeniowych tych materiałów naturalnych, ale co jest najważniejsze, my tych skór bucików nie prostujemy w żaden sposób. One tak jak są zdeformowane, tak mają pozostać. Czyje buciki? Buciki osób, które zostały tutaj przywiezione w okresie działania obozu. To są najmniejsze buty. Ile miało dziecko na przykład tego bucika? Mógł mieć od 3 do 4 lat. A tego? Myślę, że w bardzo podobnym wieku. To jest but dziecka, które zostało tu zamordowane? Z dużym prawdopodobieństwem dziecko to zginęło w tym miejscu. Niestety historia tych dzieci myślę, że jest najsmutniejsza, ponieważ miały najmniejsze szanse na przetrwanie w obozie. Niecałe 700 osób w wieku do 18 roku życia przeżyło obóz. W tej chwili jesteśmy na wystawie narodowej rosyjskiej i stoimy przed jedną z prac Zinowija Tolkaczewa, artysty Armii Czerwonej, który kiedy wszedł z oddziałami wojsk na teren już wyzwolonego obozu, pokazywał co widział. I kiedy przechodził w Birkenau, przy ruinach jednej z komór gazowych, zobaczył już nie więźniarkę, kobietę w pasiaku, która trzymała w rękach dwa dziecięce buty. Podszedł do niej i zapytał się, czy on może namalować portret. I ona się zgodziła i ten portret jest przed nami. To buty jej dzieci? Nie, ona po prostu chciała znaleźć dwa dziecięce buciki, żeby mieć taki symbol, żeby coś, co przypomina jej o tych dzieciach, miała ze sobą. I ona te buty po prostu z tej sterty wzięła. Reportaż, który powstał rok temu, chcemy dziś Państwu raz jeszcze zaprezentować. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 18. Dziś bowiem przypada 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. A przypomnijmy, że punktem wyjścia reportażu jest opowieść Bogdana Bartnikowskiego, 12-letniego powstańca warszawskiego, którego Niemcy wywieźli do obozu w sierpniu 1944 roku. Po 76 latach od wyzwolenia Auschwitz wspomina o nieudanej próbie zdobycia jednej z najważniejszych w obozie rzeczy – ciepłych butów. Buty z Auschwitz, reportaż Adama Bogoryje-Zakrzewskiego, dziś w popołudniowej audycji po godzinie 18.

mieć rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. I już po 14.30 otrzymaliśmy z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej bardzo radosną informację. Otóż debiutującą na dużym ekranie Zofię Staffiej nagrodzono na 51. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Indiach za najlepszą rolę żeńską w najnowszym filmie Piotra Domalewskiego Jak najdalej stąd. Nagroda na największym wydarzeniu filmowym Indii, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w stanie Goa, to kolejne już wyróżnienie za pierwszoplanową kreację w filmie Domalewskiego. Przypomnijmy, wcześniej Zofia Staffiej odebrała nagrodę za najlepszy debiut na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i z pewnością o tym prestiżowym wyróżnieniu w naszych audycjach jeszcze będziemy mówić, ale już teraz serdecznie gratulujemy. Czas na nasz stały punkt programu. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. W starożytnej Grecji artystów sztuk pięknych było co niemiara, ale artystek ile? Potencjalnie prawdopodobnie tyle samo, jednak Grecy woleli tego kobiecego potencjału nie sprawdzać, a na wszelki wypadek zatrzymać go w domu, w miarę możliwości oczywiście. Poza tym, żeby filozofować mógł ktoś, to inny ktoś musi jednak przygotować jedzenie, ubranie, posprzątać, etc. Niewolników w domu też musiał ktoś ogarniać, a w dodatku, żeby nie tracić cennego czasu na zdobywanie autorytetu, najlepiej ustalić taką hierarchię, co by on był i już. Mówiąc krótko, kobiety w starożytnej Grecji nie miały właściwie żadnych praw, nie mogły nawet opuszczać domów poza wypadem na określone święta i bardzo konkretnymi sytuacjami. Na marginesie, nie dziwne, że w czasie Dionizji dziewczyny potrzebowały się wyszaleć. Skoro o spacerach po mieście mogły tylko pomarzyć, to co dopiero o sztuce, o tworzeniu, o wymianie myśli, o nauce? Chyba, że zdecydowały się zostać heterami, czyli wysokobudżetowymi paniami do towarzystwa. Zdarzało się jednak, że ojcowie artyści wspierali swoje żeńskie pociechy w pasji i rozwoju i jakoś pod tą męską osłoną stawały się jako artystki, córki w społeczeństwie. O istnieniu kilku greckich malarek wiemy dzięki rzymskiemu encyklopedyście Pliniuszowi Starszemu, który o kobietach najwyraźniej myślał podobnie jak Grecy, bo dosłownie wspomina o nich, ale zawsze to coś, prawda? Jedną z takich greckich malarek była Timaret. Urodziła się prawdopodobnie w ostatnim dwudziestoleciu V wieku przed naszą erą. Jej ojciec Mikon był malarzem, była autorką portretu Diany w Efezie. Kolejną była Aristarete, która również była córką malarza Nearchusa, stworzyła z kolei obraz Asklepiosa. Następna była Irene, córka i uczennica malarza Kratinosa, była autorką wizerunku młodej kobiety z Eleusis. Jej postacią zafascynował się autor Decamerona, Giovanni Boccaccio, i opisał ją w zbiorze biogramów pod tytułem Sławne kobiety. Z kolei teolog wczesnochrześcijański z II wieku naszej ery, Klemens Aleksandryjski, wspomina o żyjącej około 400 lat przed nim malarce Aleksandrze, córce i uczennicy malarza scen mitologicznych Nealkesa. Drogie panie, może czas zamówić pędzle, farby i wzorem starożytnych poprzedniczek stworzyć jakiś fresk na ścianie, na przykład w jadalni. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dobry pomysł na połączenie sztuki z remontem. A, znowu tak przyziemnie. Felieton kulturalny jutro o zwykłej porze. Zapraszamy. I thought your eyes.

Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I ponownie w studiu Monika Suszek. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Rozmawialiśmy do tej pory o potrzebie pomocy osobom w różnych kryzysowych sytuacjach, na przykład w kwestii właśnie bezdomności. Co prawda to jeszcze nieśmiałe głosy płynące z Brukseli. Konkretów na razie w tej kwestii brakuje. A my teraz porozmawiamy o podjętych i już zatwierdzonych decyzjach pomocy finansowej. Z nami jest Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień dobry. I na początek taki cytat. Komisarz do spraw polityki społecznej Nicolas Schmit tak powiedział. Musimy okazywać solidarność osobom, które zmagają się z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wyniku obecnego kryzysu i które pilnie potrzebują pomocy. Ta pomoc to środki finansowe w ramach pakietu płynącego m.in. z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, prawda? Dokładnie. Tutaj akurat komisarz Schmit odnosi się dokładnie do instrumentu, który nazywa się REACT-EU. Jest to narzędzie, pomoc dla tych najbardziej pokrzywdzonych w trakcie pandemii i skutków gospodarczych pandemii, nie tylko zdrowotnych. I tak, między innymi z tego funduszu najbardziej potrzebujących będą przekierowane środki, aby pomagać obywatelom. Jest to pakiet, który opiewa na około 50 miliardów euro w następnych latach. W Polsce w tym roku dla Polski jest przewidziany w ramach tego funduszu 1,6 miliarda euro. A ta kwota może być inna w przyszłym roku, ponieważ jest ustalana na zasadzie potrzeb, a mianowicie potrzeb związanych z kryzysem, czyli jak bardzo ucierpiała gospodarka, jaki jest współczynnik bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi, jak silna jest ta sama gospodarka, także silniejsze gospodarki radzą sobie lepiej bez tych dodatkowych funduszy, te słabsze, mniejsze troszeczkę gorzej. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o REACT-EU. No właśnie, ten program REACT-EU właściwie to do kogo konkretnie jest skierowany? Z tego programu i z tych funduszy przewidziane są wydatki. Tutaj oczywiście państwa członkowskie będą w ramach tego funduszu razem z komisją ustalać priorytety, gdzie dokładnie trafią te pieniądze, ale tak ogólnie można stwierdzić, że są z tych pieniędzy zostanie udzielone wsparcie służbie zdrowia, tak aby podnosiła swoje możliwości również reagowania w kryzysowych sytuacjach. Z tych funduszy zostaną duże pieniądze przeznaczone na poprawienie jakości życia, a dokładniej wspieranie utrzymania miejsc pracy, kreowania miejsc pracy, które ucierpiały ze względu na pandemię. Także będzie wsparcie podstawowych i tych najbardziej potrzebnych usług publicznych dla obywateli, czyli tutaj można mówić o domach opieki społecznej czy innych pomocach, które są świadczone już na miejscu w danej gminie, w danej społeczności. I ten fundusz ma też taką funkcję jakby okresu przejściowego, bo trzeba pamiętać, że znajdujemy się na końcu poprzedniej perspektywy finansowej unijnej i na początku kolejnej. I zanim te wszystkie fundusze z nowej perspektywy zaczną działać na korzyść społeczeństw, to właśnie ten fundusz ma zapewnić tą płynność między dwoma perspektywami finansowymi, ale też głównie niwelując skutki negatywne wywołane pandemią. Dobrze, pan powiedział o tym, na co ta pula pieniędzy może być przeznaczona, a czy były jakieś takie haczyki, na co tych pieniędzy nie można wydać, albo niekoniecznie powinny być rozdysponowane? No raczej tutaj nie ma kryteriów negatywnych, ale są kryteria te pozytywne, czyli tutaj te fundusze muszą pójść, tak jak mówiłem, na działania związane z niwelowaniem negatywnych skutków, na kreowanie miejsc pracy. Czasami jest to na przykład zapewnienie krótkoterminowych kontraktów, czy zatrudnienia osób, które szukają pracy długoterminowo, aby im dać pracę na kilka miesięcy przy różnych projektach związanych na przykład z odbudową gospodarek przy pandemii. Także ja bym tutaj nie mówił o negatywnych kryteriach, ale bardziej na co to ma pójść, czyli na reagowanie, na wspieranie gospodarek, a przede wszystkim społeczeństw dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią. To jeszcze kwestia dat. Do kiedy i od kiedy można korzystać z takich środków? Tutaj już zostało to uruchomione, także tak naprawdę te środki są dostępne od 1 stycznia, natomiast tutaj trwają jeszcze ustalenia państw członkowskich, które to państwa przedstawiają swoje propozycje, jak wykorzystać te środki, z której puli czerpać i na co przeznaczyć. I tutaj propozycje są oczekiwane przez Komisję Europejską w pierwszym kwartale tego roku, tak aby w tym roku już konkretne były działania i pomoc była świadczona. Te wszystkie zagadnienia, o których właśnie nam pan przedstawił, z pewnością jeszcze będą podejmowane. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie był naszym gościem. Dziękuję. Dziś mówiliśmy właśnie o kwestii bezdomności i pomocy. Ja tylko jeszcze dodam, że w obliczu pogarszającej się tej sytuacji osób bezdomnych w listopadzie ubiegłego roku parlament przyjął rezolucję, w której wyznaczono docelową datę 2030 rok, aby zmniejszyć właśnie ten problem osób borykających się z bezdomnością. Cel jest ambitny, ale też pozostaje pytanie, czy wola polityczna też sprosta temu zadaniu? Bardzo dziękujemy. Dziś ważne sprawy europejskie. Szczególnie pochylaliśmy się nad kwestią osób najuboższych, bezdomnych i wykluczonych. Zajęła się Monika Suszek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie.